thepressproject.gr. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Auf ihrem Weg zum Horizont geht man für UFOs aus dem All. Darum schickte ein General eine Fliegerstaffel hinterher, Alarm zu geben, wenn's so wär. Dabei war dort am Horizont 99 Luftballons. War ein großer Krieger, hielten sich für Captain Kirk. Das gab ein großes Feuerwerk. Die Nachbarn haben nichts gerafft und fühlten sich gleich angemacht. Dabei schoss man am Horizont auf 99 Luftballons. 99 Luftballons. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Λαμπρινή. Και του κτηνιάτρου. Έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο Κουλή. Ζήτω. Τον Φάνο Καμίλα. Και τον γιατρό τους. Ζήτω. Τι μου κάνετε. Λαμπρινή, είμαστε απίστευτα καλά. Τι ωραία. Δηλαδή είναι και ο Θάνος καλά, αλλά είμαι και εγώ πολύ καλά. Δεν ξέρω δηλαδή πώς γίνεται να είμαστε. Διαγωνισμό κάνουμε. Τόσο καλά. Δηλαδή, είμαστε, εγώ τα καλάθια και εσύ τα παλούκια που λένε. Γιατί με ακούς λογοκρισία και αμέσως ανεβαίνεις. Γιατί λες, έχω κάτι να αγωνιστώ πολύ συγκεκριμένο τώρα, καταλαβαίνεις. Δεν είναι λογοκρισία. Γι' αυτό ανεβαίνετε. Δεν είναι λογοκρισία. Περιμένετε. Τι είναι. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι είναι. Επειδή υπάρχει μια προσπάθεια, πώς το είπε, διαστρέβλωσης. Ποιος το είπε. Ο υπουργός. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Έκανε. Ο υπουργός που ναι. Ναι. Είπε ότι υπάρχει μια προσπάθεια διαστρέβλωσης. Τέτοιοι είστε, τέτοιοι όλοι. Ναι. Αμέσως μην δούμε ένα συγκεκριμένο πράγμα, μια παράγραφο στο σχέδιο της Ελλάδας, αμέσως να το παρεξηγήσουμε. Σήμερα μιλάμε με ένα σύντροφο από το Πανεπιστήμιο ακόμα, που παραμένει άνθρωπος, δηλαδή σύντροφος, και μου έλεγε το εξής, το συστάγαμε το εξής, ότι αν στον καιρό μας εμφανίζονταν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο δημοσίας τάξεως τότε με τον παιδείας, θα είχαμε ήδη βγει στον δρόμο. Μόνο από αυτό. Σημειολογικά, ρε παιδί μου. Θα ήταν ένας κόσμος το. Και εσείς κάθεστε και μου λέτε για το παρεξηγημένο. Που πιο παρεξηγημένο. Τα γερόντια τώρα που αναπολούν τότε που εμείς βγαίναμε. Ψύχαμε. Για γερόντια, βρε. Σε έχεις δει στον καθρέφτη. Ψύχαμε. Α, ωραία. Την εκπομπή. Εγώ κάθομαι στην άκρη. Πείτε τα, πείτε τα. Και τότε που εμείς βγαίναμε και στίβαμε την πέτρα και μας κάνανε φάλαγγα στην ασφάλεια. Πώς το λένε οι Monty Python, ναι, που ζήσκα στη λίμνη μέσα σε ένα κουτί. Λοιπόν, έδωσε διευκρινήσεις ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αυτό θα ήταν πάρα πολύ καθησυχαστικό αν υπήρχε κάποια ελπίδα να πιστέψουμε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Αλλά το θέμα είναι με τα fake news που, λένε, που λέτε όλοι, που είστε κατά των fake news, μόνο εγώ είμαι υπέρ των fake news. Όλοι οι υπόλοιποι είστε εναντίον. Λοιπόν, το θέμα είναι με αυτό ότι μια διαβεβαίωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει μηδενική αξία. Απολύτως μηδενική. Δηλαδή είναι όταν μιλάει τώρα ο Χρυσοχοΐδης στα κανάλια, είναι σαν να λέμε δεν υπάρχουν χρυσαυγίτες στην αστυνομία, δεν υπάρχει αστυνομική βία. Τα έχει πει αυτά. Ναι. Για την αστυνομική βία το έχει πει ο Χρυσοχοΐδης. Οπότε το να λέει ότι όχι, αυτό που σας είπαμε είχε μόνο το εξής νόημα, θα μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα, αλλά αν κάποιος επιδιώκει να προστατευτεί επειδή έχουν γίνει επιθέσεις, τότε θα μπορεί να προστατευτεί στην ζεστή αγκαλίτσα της αστυνομίας. Και επειδή βγήκαν χθες, νομίζω ότι αυτό δεν προλάβαμε να το πούμε πολύ καλά στο ραδιόφωνο, γιατί έβγαιναν μέσα στην ημέρα ο Μεσίνης, ο Λόλος, βγαίναν διάφοροι και λέγανε παιδιά ξέρετε κάτι, εγώ από αστυνομία έχω φάει ξύλο. Και όταν μας λέει για τις επιθέσεις που έχουν γίνει σε φωτορεπόρτερς, λέω εγώ να μην φορτωθώ τώρα τους φασίστες της Μυτιλίνης που πάνε και δέρνουν δημοσιογράφους. Γιατί θα τους προστάτευε η αστυνομία εκεί. Όχι, δεν τους προστάτευσε η αστυνομία, αλλά γι' αυτό λέω, μην τους φορτωθώ εγώ και μου πεις ότι εγώ θα τρώω ξύλο στις διαδηλώσεις γιατί χρειάζονται προστασία οι φωτορεπόρτερς. Όταν χρειάστηκαν προστασία οι φωτορεπόρτερς, δεν ήσουν εκεί. Οπότε μην το χρησιμοποιούμε, γιατί όταν χρειάστηκαν προστασία οι φωτορεπόρτερς, χρειάστηκαν για να μπορέσουν να αποτυπώσουν την πραγματική εικόνα του προσφυγικού. Και εκεί εμποδίστηκαν από τα κτίνη τους ντόπιους, από τους στα αρχίδια μας αν είσαι έγκυος να μην γαμιώσουν σαν τη σκύλα. Έτσι, αυτή ήταν η φράση. Και αν είναι κατάλληλα να τη λέει κανείς στο ραδιόφωνο. Όχι, αυτά πρέπει να τα είναι πιο, είναι μάλλον ανόητο να προσπαθεί κανείς να αποδώσει αυτό που υπόθηκε χωρίς να πει αυτές τις λέξεις, γιατί πρέπει να καταλάβουμε λίγο ποιο είναι το πλαίσιο. Λοιπόν, προστασία εκεί πέρα χρειάστηκε, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή η προστασία της δημοσιογραφίας έχει πολιτικό πρόσημο και δεν είναι ουδέτερη, η δημοσιογραφία από την αστυνομία κινδυνεύει. Δηλαδή, σε αυτό το παράδειγμα που λέω τώρα, επειδή τα κοίταζα τώρα για την ανασκόπηση για το προσφυγικό που θα κάνουμε μετά το Σαββατοκύριακο, το καναδικό συνεργείο, το γερμανικό συνεργείο, ο Ιασόνας Αθανασιάδης της Βέλτ, όλοι αυτοί μια χαρά το φάγανε το ξύλο τους. Λοιπόν, μην μας λένε για προστασία από την αστυνομία. Έχουμε καταλάβει ότι, συγγνώμη, για προστασία που θα παρέχει η αστυνομία. Καταρχάς, όταν λες ότι η αστυνομία θα παρέχει προστασία, ενώ σου πάει σε νυχτερινά μαγαζιά. Ή μόνο εμένα πάει. Όχι. Φταίει που δεν το λέω καλά, να μην λέω ότι παρέχει προστασία. Να λέω ότι. Ναι, βέβαια, είναι κανονικά δώσε μου για να μην σου το σπάσω. Αυτό είναι. Δεν είναι γνωστό αυτό. Ναι. Να μην, ίσως να χρησιμοποιώ κάποια άλλη διατύπωση για να μην δημιουργούνται αυτές οι παρεξηγήσεις. Αλλά τέλος πάντων, έχει μεγάλη σημασία. Το έγραψε πολύ ωραία μια φίλη στο Facebook. Θα προσπαθήσω αυτή τη φορά να μην βρίσω. Λέει, εντάξει, το ξέρουμε πώς θα πάει αυτό. Όταν λένε ότι θα προστατεύει η αστυνομία τους δημοσιογράφους, είναι, λέει, αυτό που σε βλέπουν τώρα με το κινητό και σου λένε φέρ το δω, μωρί, μισού, το σπίτι, αυτό. Αυτό, αλλά και θα είναι νόμιμο. Αυτό συζητάμε τώρα. Ότι θα έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία φήμωσης των δημοσιογράφων και αδυναμίας άσκησης δημοσιογραφικού ελέγχου στην εξουσία, διότι στην πραγματικότητα, παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα, η αστυνομία αυθαιρετεί. Δεν μας λείπουν οι εικόνες από τα μπάχαλα, δεν τους εμπόδισε κανένας. Η πρώτη φορά που ακούσαμε γι' αυτό, να το θυμίσω, ότι θα πρέπει να γίνει, είναι όταν είχε δεχθεί, προσπαθώ να θυμηθώ πότε, αλλά ήταν σίγουρα στην εποχή των πρώτων μνημονίων, επίθεση ο Ευάγγελος Βενιζέλος από τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, το θυμάστε αυτό καθόλου? Για την πανεπιστημιακή. Και άρχισε να ακούγεται, ναι, ότι πρέπει να υπάρξει και στο πανεπιστήμιο αστυνομία. Mm-hmm. Λοιπόν, κάθε φορά που το σύστημα απειλείται και δεν ξέρω τι μας ετοιμάζουν, εμφανίζεται μια νέα αστυνομία. Εμφανίζεται ένας νέος τέτοιος νόμος. Εμφανίζεται. Και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Γιατί εκείνο που θέλουν να κάνουν είναι να μπορούν να αστυνομεύουν και να μην υπάρχουν, και εκεί μπαίνει το θέμα των φωτορεπόρτερ και των δημοσιογράφων, αποδείξεις για το τι κάνουν. Έτσι. Δηλαδή αυτά συνδυάζονται. Και το λέω γιατί. Γιατί μπαίνοντας στη μνημονιακή εποχή αρχίσαμε να βλέπουμε πακέτο συνέχεια επί 10 χρόνια τώρα. Βαριές παραβιάσεις των δημοσιογραφικών ελευθεριών. Δεν είναι η πρώτη φορά. Mm-hmm. Και γίνεται συντονισμένα και γίνεται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το ότι δεν βρήκανε και στη Μαρφίνα ένα δημοσιογράφο να του τα ρίξουν, δεν ξέρω. Τώρα, αν θεωρούνε ότι θα προστατεύσουν τους φωτορεπόρτερ, παίρνοντας παράδειγμα από ένα γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος είχε δαρθεί στα. Βουλευτή πλέον. Είχε δαρθεί στα Εξάρχεια. Α. Λοιπόν, και αν θεωρούν ότι προστατεύουν τους εαυτούς τους με αυτόν τον τρόπο, γιατί περί αυτού πρόκειται, δηλαδή τα τσιράκια τους και τους πληρωμένους κονδυλοφόρους, αυτό είναι άλλο θέμα. Αν θα μπορούν οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Μα συγγνώμη, αυτό είναι ανεξάρτητο. Διότι, δεν είναι. Πώς δεν είναι, δηλαδή τι θα κάνει, άμα θέλουν να βάλουν δίπλα στους δημοσιογράφους που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Αθήνα γιατί φοβούνται μην τους δίνουν, άμα θέλουν να τους δώσουν προσωπική ασφάλεια για να μπορούν να τους να μην τρώνε ξύλο, ας το κάνουν. Αλλά από αυτό δεν προκύπτει κατά κανέναν λογικό τρόπο ότι θα χρειαστεί να μην μπορούν οι δημοσιογράφοι να καλύπτουν ελεύθερα τις πορείες. Και ξαναλέμε, μπορεί ο υπουργός μετά να λέει όχι, όχι, μην ανησυχείτε, θα καλύπτετε ελεύθερα και άμα θέλετε θα έρχεστε. Αλλά το πρόβλημα με το Χρυσοχοίδη είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να πάρεις τις μετρητής αυτά που λέει. Γιατί λέει ψέματα σταθερά. Γενικά έχουμε ξεφύγει λίγο από το τι συνιστά κανόνα, το πώς μπαίνουν οι κανόνες. Γιατί δεν έβγαλε τις δηλώσεις ο Χρυσοχοίδης και έβγαλε και διευκρινιστική το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και λέει, πρώτον, οι δημοσιογράφοι, το ρεπόρτερ είναι ελεύθεροι να καλύπτουν με όποιο τρόπο θέλουν και να πηγαίνουν όπου θέλουν σε μια συνάθρηση. Χαρούμενο, ευχαριστούμε. Επιπλέον, ορίζεται χώρος προστασίας τους πριν τη συνάθρηση, ώστε να γνωρίζουν εάν θέλουν να προστατευτούν σε περίπτωση επεισοδίων, ότι μπορούν αυτοβούλως να καταφύγουν εκεί, σαν τα καταφύγια. Θα είναι κάτω μια δομή, θα την ανοίγετε, θα τρέχουν οι στα υπόγεια της Μεγάλης Βρετανίας. Σε περίπτωση επεισοδίων, εντωμεταξύ. Μισό λεπτάκι, τι θα κάνεις. Αυτό πώς ορίζεται σε ένα χώρο, α πούμε, είναι το εφετείο. Βάζει ένα χώρο στο εφετείο. Πέφτουν χημικά παντού, ξέρω εγώ, αδειάζει το εφετείο. Η Αλεξάνδρας. Και λες, πάω να καταφύγω στο καταφύγιο. Στη φωλιά του Χρυσοχοίδη. Ναι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε ένα συγκεκριμένο χώρο που τα επεισόδια μπορεί να γίνουν οπουδήποτε. Το ξέρετε ότι είναι Αμερικανιά αυτό. Που στην Αμερική κάνουν τις πορείες στα πεζοδρόμια κτλ. Και άμα βγουν στον δρόμο πρέπει να είναι 45 άδειες. Έχουν πάρει μια Αμερικανιά και πάνε να εφαρμόσουν. Και την εφαρμόσουν με την τζαπατσουλιά και την κακή αντιγραφή τους ουσιαστικά που κάνουν παντού. Αλλά και εκεί αυτό είναι ακριβώς για να μην υπάρχει ελευθερία του λόγου. Ο αξιωματικός. Να μην υπάρχει δυνατότητα να δράσουν οι δημοσιογράφοι. Κύριος Καμιλάκης. Και τρία ρε Λαμπρινή, δηλαδή θα σας ακούσει το τρία. Το τρία του Χρυσοχοίδη. Ο αξιωματικός σύνδεσμος για τους δημοσιογράφους φωτορεπόρτερ ορίζεται ώστε οποιαδήποτε στιγμή αισθανθούν ότι διατρέχουν κίνδυνο ή αν υπάρχει απειλή ή τραυματισμός να μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν και να ζητήσουν βοήθεια. Σε ποιον να απευθυνθούν? Στον αξιωματικό σύνδεσμο. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή πίσω οι κάρτες μας, είστε, οι δημοσιογραφικές. Συγγνώμη, με χτύπησαν, ξέρω εγώ, στο κεφάλι. Εσείς είστε υπεύθυνοι. Α, συγγνώμη, να πάω στον επόμενο, στα δημόσια υπηρεσία. Πάτε στο παρμείο 5. Ανέβητε στο δεύτερο. Λοιπόν, για πες λαμπρινή. Λοιπόν, είχαμε τα πολύπτυχα. Τα έχεις δει τα πολύπτυχα. Τι είναι αυτό? Αυτά που είχαν οι δημοσιογραφικές ταυτότητες. Παλιά είχαν από διάφορους υπουργούς σφραγίδες πάνω. Okay. Έτσι. Και η τελευταία ήταν πάντα από τον Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, πώς το λένε τώρα, Προστασίας του Πολίτη. Δεν θέλω προστασία, δεν αντέχω. Η πολίτης. Λοιπόν, και λέει το εξής, ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι να σε βοηθήσουν να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι γραμμένο πάνω στα ταυτότητα. Αν τη φέρω την ταυτότητα, θα το δεις. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι μας λέει τώρα. Πού είναι το καινούργιο εδώ? Κάποιος το είπε αυτό και το σχολιάζαμε. Νομίζω. Κάποιος δημοσιογράφος ότι είναι η υπόθεση της αστυνομίας έτσι και δεν με προστατεύσει. Δηλαδή, να θυμίσω πως μας είχε προστατεύσει η αστυνομία όταν πήγα για ρεπορτάζ στην ΑΣΟΕ. Ένα αυτό. Πέρα από αυτό, γενικά είναι δουλειά της αστυνομίας, γιατί τα έχουμε ξεχάσει όλα, να προστατεύει τους πολίτες από την βία. Επομένως, δεν χρειάζεται να κάνουμε. Και να μας βοηθάει να κάνουμε τη δουλειά μας. Η δουλειά της είναι εμείς είμαστε που ελέγχουμε την εξουσία. Μέρος της εξουσίας αυτής. Έτσι είναι και η αστυνομία. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που λένε στην αστυνομία ουσιαστικά αυτές οι σφραγίδες που μας δίνουν και αυτά τα χαρτιά που μας δίνουν οι ταυτότητές μας είναι αυτό. Ότι είναι πάνω από εσάς ο δημοσιογράφος και οφείλετε να τον βοηθήσετε γιατί η δουλειά του είναι ο έλεγχος και άρα η συντήρηση, η διατήρηση της δημοκρατικής. Λοιπόν. Έτσι δεν είναι, έχω δεν άδικο. Είναι, μου αρέσει, δεν έχει άδικο. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Απλώς καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό γράφει σφραγίδα. Καταλαβαίνουμε την απόσταση από την πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για να πούμε τα πράγματα, χωρίς να παίζουμε κρυφτούλι με το Υπουργείο, να πούμε τι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι το Υπουργείο, να πω λίγο γενικότερα, το κράτος δεν έχει τον έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχει τον έλεγχο κάποιων ιστοσελίδων, κάποιων μέσων ενημέρωσης. Ναι, αυτόν τον, είναι εκεί πέρα τα τάρταρα του διαδικτύου που λέει. Αυτό δεν μπορούν να το ελέγξουν. Οπότε υπάρχουν περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, βαρβαρότητας, τα οποία καταγράφονται από τον κόσμο και μετά λαμβάνουν δημοσιότητα. Η προφανής και πάρα πολύ λογική κίνηση της αστυνομίας είναι να φροντίζει αυτά να αποσιωπηθούν. Αυτό κάνει. Δηλαδή, παίρνουν τα μέτρα τους, ούτως ώστε όταν ο Χρυσοχοΐδης θα βγαίνει και θα λέει ψέματα σαν το τελευταίο χουλιγκάνι που δεν ντρέπεται να διαστρεβλώσει τα πάντα για να υπηρετήσει τα αφεντικά του, ναι. Δεν θα υπάρχει ο αντίλογος που προκύπτει από το ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, δεν ήτανε ο ληστής με το μαχαίρι, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κάτω και τον βαράγανε μέχρι να πεθάνει. Έτσι. Από ένα βίντεο το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, όπως επίσης και με τη Ζαρντινιέρα και δεν ξέρω πόσα άλλα παραδείγματα μπορούμε να σκεφτούμε τώρα, δεν έχει σημασία, καταλαβαίνουμε όλη την ουσία του επιχειρήματος. Σε όλα αυτά, κάθε φορά που ο υπουργός ψεύδεται στα μούτρα μας, χωρίς καμία ντροπή και καμία τσίπα, κάθε φορά που ο υπουργός βγαίνει και λέει ότι πέσανε 150 μολότοφ, όταν υπάρχουν δεκάδες βίντεο που τον διαψεύδουν και δεν κοκκινίζει το καθήκη να πει πώς να το πω αυτό. Μήπως δεν πρέπει να το πω, γιατί αυτό δεν είναι ένα ψέμα το οποίο μπορούμε να το πούμε και να μην έχει συμβεί σε κάποιο σκοτεινό υπόγειο, οπότε να μην υπάρχει τρόπος να με διαψεύσουν. Είναι κάτι που έχει συμβεί σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας με χιλιάδες κινητά εκείνη την ώρα. Οπότε κάπου διάολο θα βρίσκα κι εγώ ένα, αν δεν ήταν τα δικά μου τα ντρόουν της αστυνομίας που έβγαλα το εξευτελιστικό βίντεο που διέψευδε τον ίδιο τον εαυτό μου και έκανα πάλι το κορόιδο και τον τρελό, θα έλεγες ότι το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι πως θα μπορεί το κράτος να αρνείται την πραγματικότητα μπροστά στους πολίτες που ενημερώνονται από την λίστα Πέτσα και πως μπορεί θεσμικά να το κάνει αυτό. Πως είναι, έχεις να λύσεις ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πως θα πάει ο Κυριάκο Μητσοτάκης να κάνει σκι. Λες, λοιπόν, το σκι, άμα σε λένε Κυριάκο Μητσοτάκη, θα επιτρέπεται. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι οι πολίτες μπορούν να βρουν πηγές ενημέρωσης και τεκμηρίωσης, σοβαρές και συγκροτημένες, οι οποίες να διαψεύδουν την κυβερνητική προπαγάνδα. Περί αυτού πρόκειται. Οπότε λες, ωραία, πώς το λύνω αυτό? Βρίσκω σιγά σιγά, εκτός από, ξέρουμε ότι λύνεται με την αστυνομική βία, με αστυνομικούς οι οποίοι παίρνουν τα κινητά σου, λένε γιατί βιντεοσκοπείς, κλείστο, φέρτο εδώ, σβήστο, να διαγράψεις και ούτω καθεξής. Αυτά τα έχουμε δει να συμβαίνουν 100 φορές. Λοιπόν, ένα βήμα παραπέρα τώρα που σου λέει ότι θα σε επιβλέπω. Και μπορεί μετά να υπάρχει διευκρίνηση που λέει όχι, όχι, μην ανησυχείτε, θα πάτε όπου θέλετε, απλώς για τη δική σας ασφάλεια. Σε επιβλέπω όπως ο γονιός τα παιδάκια, με αγάπη. Ναι, απλώς που η εμπειρία μας για το ποια είναι η σχέση μεταξύ πραγματικότητας και δημοσίων δηλώσεων της κυβέρνησης είναι ότι το πράγμα μάλλον θα γύρει προς την πιο βάρβαρη πλευρά. Και εδώ να πω ότι θα γίνει αυτό σε όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι αυτό, το ότι η δημοκρατία έχει υποχωρήσει σε απίστευτο βάθμο και συνεχίζει να υποχωρεί η αστική δημοκρατία σε βασικά δικαιώματα, δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο. Και θέλω να βάλω εδώ μέσα στο άρρωστο μυαλό μου, αν θες, σαν σημείο, το θέμα των μουσουλμανικών κοινοτήτων και στη Γαλλία και εδώ και σε όλη την Ευρώπη και του πώς θα αντιμετωπιστούν και αν ένα κομμάτι αυτού του πράγματος δεν ξεκινάει από εκεί. Μπορεί να υπερβάλλω ίσως, αλλά επειδή το γαλλικό το είδαμε και ο στόχος ήταν αυτό σε μεγάλο βαθμό, έτσι, οι θρησκευτικές μειονότητες, μήπως και αυτό δεν είναι απλά μία ακρότητα ακόμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά κάτι πολύ πιο ευρωπαϊκό. Ο Όρμπαν γίνεται ο κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά. Κάπως έτσι είναι. Να πω ένα σχόλιο λίγο. Θάνο, θέλεις να πεις κάτι? Όχι, θέλω να πω και για το τέτοιο ότι μπορεί τελικά αυτό να το πάρει πίσω μετά τις αντιδράσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα το ζήτημα, οι διευκρινήσεις, οκ, πρώτον είναι ένα πρόβλημα, το σχολίασε ο Μινάς, το λέγαμε στο newsroom και έχει πολύ δίκιο, ότι μου παρουσιάζεις ένα σχέδιο εδώ πέρα, το οποίο είναι για την αστυνομία του 21ου αιώνα, με τα ροτατζούμ και δεν ξέρω εγώ τι, και το ίδιο βράδυ έχεις βγει στα κανάλια και έχεις κάνει διευκρινιστική για να μας εξηγήσεις τι εννοείς μέσα στο σχέδιο. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Κάτι δεν σκέφτηκες καλά στη χειρότερη. Είναι λίγο τουρλουμπούκι το σχεδιάκι σου. Να το πούμε έτσι ομά και λαϊκά. Ένα αυτό. Δύο. Το έχουμε παρεξηγήσει τελευταία, αλλά με τις δηλώσεις του Χρυσοχοΐδη και με διευκρινιστικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν παράγεται πολιτική. Όπως δεν παράγεται πολιτική με αποφάσεις της ελληνικής αστυνομίας. Πολιτική παράγεται με νόμους, με υπουργικές αποφάσεις που κρίνονται και στα αρμόδια όργανα, με το δικαίωμα να κάνεις δικαστική προσφυγή και όλα τα σχετικά με αυτό το πλέγμα. Έχεις στιγματική δημοκρατία, γιατί η Λαμπρή μπορεί να αρχίσει το τέτοιο. Το έχουμε λίγο ξεχάσει αυτό, ναι. Και έχουμε πάει. Έχεις ένα σχέδιο το οποίο δεν ξέρουμε καν αν είναι. Λίγο. Δηλαδή ήταν τρικυμία κρανίου η απάντηση. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά θα το φέρουμε και στη Βουλή και τι θα κάνεις ακριβώς. Θα φέρεις νόμο, δεν θα φέρεις νόμο. Δεν γίνεται έτσι το πράγμα όπως τα σκέφτεσαι στο κεφάλι σου. Τι να κάνω. Περίμενε. Θα θέλαμε να μην γίνεται έτσι. Η νόμιμη διαδικασία δεν είναι αυτή. Εγώ το καταλαβαίνω. Όταν λέμε εμείς ότι ξέρετε παιδιά, δεν νομοθετούμε με δηλώσεις των υπουργών στα κανάλια, ούτε νομοθετούμε με μια συνέντευξη τύπου που παρουσιάζει το σχέδιο. Δεν είναι αυτή η διαδικασία της νομοθέτησης. Υπάρχει κοινοβούλιο, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά από την άλλη, και αυτή δεν είναι χαζή, μια χαρά την κάνουν τη δουλειά τους και έτσι. Δηλαδή, μας γράφει εδώ πέρα το όμορφο αγόρι. Γεια σου όμορφο αγόρι. Ρε παιδιά, ό,τι κάνουν και λένε, το κάνουν και το λένε γιατί έχουν τις δημοσιογράφους. Τις έχουν γενικώς. Όταν μιλάμε για δημοσιογράφους, δεν έχουμε να κάνουμε με εσάς. Πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν πολύ περισσότερο εμάς. Όχι ειδικά εμάς. Όχι αυτή... δεν είναι στο payroll. Ναι, αφορούν τους εκτός λίστας δημοσιογράφους. Μέριλ, με αγάπη όπως ο σαδιστής που σε μαστίγωνε πριν. Παιδιά. Είπαμε την αγάπη του γονιού, η μπάτση, αυτό είπα. Ναι, δεν θα το έλεγα, παιδιά, αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, με μεγάλη κουβέντα. Με ήταν ειρωνικό αυτό που είπα. Αλλά ναι, γι' αυτό λέω, αυτό δεν είναι έτσι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αυτό αφορά ακριβώς εκείνους τους δημοσιογράφους, αλλά και τους πολίτες οι οποίοι στη συνέχεια όμως μπορούν να δώσουν σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, σε μέσα που είναι διατεθειμένα να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση, να πω καλύτερα, να τους δώσουν αυτό το υλικό που τραβάνε με τα βίντεό τους, και αυτό πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή η ελευθερία του διαδικτύου είναι κάτι πολύ σχετικό, το καταλαβαίνουμε, είναι κάτι τρομερά πολύπλοκο, χρειάζεται δηλαδή να εκπαιδευτούμε όλοι σιγά σιγά, να καταλάβουμε τι θα πει Google, τι θα πει Facebook, τι θα πει Twitter, να καταλάβουμε, να μελετήσουμε με πολύ προσοχή πώς είναι, πώς ξεκινάει, πώς εξελίσσεται, πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι, πώς λειτουργούν οι νόμοι, πώς λειτουργούν οι τάσεις στο πώς συμπεριφέρεται. Όλα αυτά είναι ζητήματα πολύπλοκα, δεν είναι καθόλου απλά. Αλλά λέω ότι αυτή η σχετική ελευθερία του διαδικτύου είναι ένα πρόβλημα για την εξουσία αυτή τη στιγμή. Πού και πού υποχρεώνονται να υπαναχωρήσουν σε ζητήματα στα οποία τρώνε πάρα πολύ κραξίδι από το διαδίκτυο. Και επειδή η υπόλοιπη δημοσιογραφία, ό,τι και να λέμε τώρα, παρακολουθεί λαχανιασμένη το διαδίκτυο, γιατί αυτή είναι η ρυθμή της εποχής, όταν υπάρχει δηλαδή το διαδίκτυο και κάθε τι μπορεί να γίνει viral μέσα σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή που συμβαίνει και δεν περιμένει ούτε το φίλο της εφημερίδας, ούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Η αλήθεια είναι ότι μοιραία ακολουθούν λαχανιασμένοι, ασθμένοντας τους ρυθμούς του διαδικτύου. Τώρα όποιος γράφει εμβρηθείς, βαθιστόχαστες αναλύσεις και ρεπορτάζ που κρατάνε μήνες, να μας το πει, αλλά δεν είναι ότι είναι και γεμάτες οι εφημερίδες από τέτοια. Ναι. Οπότε, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ουσία του ζητήματος αυτού, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, και μπορεί πράγματι να έχουμε κάτι, το είπα, παρουσίασα ένα σχέδιο, δεν είμαστε τρελοί, δεν είμαστε ηλίθιοι, μια χαρά το είπες αυτό που καταλάβαμε. Ούτε είναι ότι παρερμηνεύσαμε τα λόγια σου, εντάξει, να βάλουμε δύο λέξεις στη σειρά και να καταλάβουμε τι λένε, θα μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημα, το ουσιαστικό που αντιμετωπίζουν, είναι ότι δεν είναι απολύτως ελεγχόμενη η πληροφορία. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερες Ιωάννες Μάνδρου διασκορπισμένες μέσα στην Αθήνα σε περίπτωση επεισοδίων για να μπορούν να μας μεταφέρουν την οπτική της αστυνομίας, όπως το κάνουν αυτή τη στιγμή οι συστημικοί δημοσιογράφοι. που έχουμε εξηγήσει πώς γίνεται αυτό. Σου λέει όλος αστυνομικό ρεπορτάζ και εννοεί το ρεπορτάζ που του έδωσε η αστυνομία. Το παίρνει τηλέφωνο. Ναι, είναι κάτι το οποίο δίνεται από το γραφείο τύπου της αστυνομίας. Είναι το ασφαλίτικο ρεπορτάζ που λέμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση από την αστυνομία. Τους λέει ήταν για το ποδόσφαιρο και λένε ήταν για το ποδόσφαιρο. Κάποτε αυτοί απολύονταν από τις εφημερίδες. Εντάξει. Αν γινόταν αυτό δηλαδή και μετέφερες ακριβώς τις απόψεις των αρχών, δεν είχες μέλλον στη δουλειά. Στην εποχή μας παίρνεις και 300 χιλιάρικα το χρόνο από το Facebook για να το κάνεις. Μετά άλλαξε. Ξέρω. Μετά άλλαξε αυτό. Έχω στο νου μου συγκεκριμένα πράγματα και από ανθρώπους οι οποίοι είναι και αξιοπρεπείς άνθρωποι. Ήταν τότε δηλαδή. Σήμερα είναι υποδείγματα σε σχέση με το, την κυκλοφορία. Ειδικά στο αστυνομικό. Ακριβώς. Δηλαδή, αστυνομικό ρεπορτάζ δεν είναι μόνο οι διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις μπορεί να απασχολούν εμάς. Αστυνομικό ρεπορτάζ δεν έχουμε. Και πολλοί κόσμο δεν τον απασχολεί, παιδί μου, το έγκλημα. Τέτοιο δεν το σοκάρει, δεν το κάνει. Υπάρχει το έγκλημα και πού το διαβάζει. Αλλά είναι μια κατηγορία που γράφεται ως εξής. Ότι για να έχεις πρόσβαση, πρέπει σε κάποιες φορές να μην παραβιάζεις τη γραμμή, γιατί μετά σου κόβεται η πρόσβαση. Ακριβώς. Και δεν μπορείς να συνεχίσεις και πράγματα τα οποία τα έχουν οι συναδελφοί σου, εσύ δεν τα έχεις. Μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που έχει το κάθε μέσο στον αστυνομικό συντάκτη, ας πούμε, σε εφημερίδες. Και προφανώς αυτό θα φέρει την απόλυσή σου από τη δουλειά. Καθώς. Εντάξει, αστυνομικό συντάκτη. Ή αν θα τα έχουν και να σου πει δεν μου κάνεις, ρε φίλε, το αφεντικό. Αυτό. Αστυνομικό συντάκτη που κάθεται στο γραφείο του και παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία δεν είναι αστυνομικό συντάκτη. Καλά, αλλά εκεί έχουμε. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, τι να κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Το έγκλημα συμβαίνει σε μια τυχαία στιγμή. Δηλαδή, ακόμα και να τρέξεις μετά και να κάνεις τη σύνδεση όπως είχαν κάνει τη σύνδεση έξω από το κοσματοπολείο, μετά το ΖΑΚ. Τι να κάνεις εκεί πέρα. Ακούς την αστυνομία, μετά δεις αυτά που λέει αστυνομία. Θα μαζέψεις τα βίντεο των ανθρώπων που έχουν κάνει, θα μαζέψεις τα στοιχεία από. Δηλαδή δεν κάθεσαι στο γραφείο σου και σου στέλνουν αδελφή. Συγγνώμη τώρα και να πούμε ότι αυτό δεν είναι απλώς η εκδοχή της αστυνομίας, είναι τα συμφέροντα της αστυνομίας. Ναι. Όταν καθόντουσαν οι μπάτσοι και κοιτάγανε τη δολοφονία του Φίσα, ξέρουμε τώρα πια, ξέρουμε από τη δικογραφία, ότι είχε καταγραφεί στους ασυρμάτους της αστυνομίας ότι υπάρχει μια παρέα από χρυσαυγίτες που έχει μαζευτεί και ετοιμάζεται να χτυπήσει κτλ. Οπότε όταν δίνανε τα κανάλια, αυτό ήταν το σήμα που είχε δοθεί. Οπότε όταν λέγανε μετά για το ποδόσφαιρο, αυτή δεν ήταν η πληροφορία που είχε δώσει η αστυνομία, όπως είπανε. Αυτή ήταν η προπαγάνδα με την οποία ήταν η διαστρέβλωση της πραγματικότητας με την οποία επιχειρούσε η αστυνομία να συγκαλύψει τις ευθύνες της για το ότι καθόταν και κοίταζε έναν άνθρωπο να δολοφονείται. Η αστυνομία που θα μας προστατεύσει τώρα. Γι' αυτό λέω ότι εδώ. Θα μας δει αν πάμε να σπάσουμε όμως τον κλείο και αυτά. Η αστυνομία θα μας προστατεύσει. Ό,τι κάνει και τώρα θα κάνει. Βεβαίως. Ναι, αυτό. Δηλαδή η αστυνομία είναι αστυνομία για τους δημοσιογράφους. Λαμπρινή, μισό λεπτάκι. Αυτό. Θυμόμαστε όλοι τον συνάδελφο, τον Αντώνη Τωριγόπουλο από το ντοκουμέντο, ο οποίος επεδείκνυε την κάρτα της ΕΣΥΕΑ και παρόλα αυτά του κόψανε πρόστιμο γιατί φορούσε τη μάσκα για τα δακρυγόνα και όχι η μάσκα χειρουργική. Τον έδιωξαν, τον κράτησαν, του έκαναν έλεγχο. Αυτό ήτανε. Καταλάβατε, οπότε νομίζω ότι αν αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως, νομίζω ότι θα το δούμε με διάφορους τρόπους να εκδηλώνεται, αλλά το πρόβλημα είναι ένα. Πώς θα ελεγχθεί η πληροφορία που παράγεται αυτή τη στιγμή ανεξέλεγκτα από τα τάρταρα του διαδικτύου. Αυτό είναι το πρόβλημα της εξουσίας αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι πρόβλημα. Και υπάρχει, αν έχουν κάνει κάτι για την καταστολή του ελεύθερου λόγου εκεί, το θέμα στη Γαλλία αυτό ήταν πρακτικά. Ότι δεν μπορείς να βγάζεις να κυκλοφορεί τώρα βίντεο αβέρτα με δράσεις αστυνομίας. Το καλύπτεις με ένα προσωπείο τύπου σε επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις τώρα μιλάμε σε επιχειρήσεις σε διαδηλώσεις. Ξύλο. Απλά πράγματα. Το άλλο μια χαρά του, δεν τους ενοχλεί κιόλας το να βλέπουν τις Μολότοφ και τις συγκρούσεις. Το εννοώ, βλέπω συγκρούσεις. Αν είναι μόνο ξύλο, ενοχλεί, γιατί εκεί υπάρχει μια κατάχρηση της βίας. Ξεφεύγει από το αστικοδημοκρατικό μονοπόλιο της βίας και πάμε στην κατάχρηση. Αυτό ήταν το ένα ζήτημα. Εδώ βλέπουμε με αυτό το σχέδιο να μπαίνει σιγά σιγά στην ατζέντα. Το σχολιάζαμε και χθες. Με την αναφορά σε fake news του διαδικτύου και το πόσο καλά θα σας ενημερώνουμε εμείς εκεί στις πορείες και θέλουμε την κατανόηση και τη συνεργασία σας μαζί με τον εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς κλπ. Παράλληλα με αυτά περί συγκεκριμένου χώρου, είναι συμπληρωματικά αυτά τα δύο. Είναι. Το λέγαμε και με τον Βασίλη τον Ασβεστόπουλο, τον γραμματέα της ΕΦΕ, έχει ανέβει συνέντευξη να τη διαβάσετε και, ή να την ακούσετε. Ότι το ένα σε αποκλεί από την πηγή και το άλλο μετατρέπει την Ελλάς ως κύρια πηγή. Ακριβώς. Του ρεπορτάζου. Άρα δεν υπάρχει τύπος, δεν υπάρχει έλεγχος της εξουσίας. Τελειώσαμε. ή δύναται να γιατί κάνει. Αυτή γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί προφανώς. Για τελειώσαμε. Όσο δεν τελειώσαμε. Για να το... Από την μεριά του τελειώνουμε. Εμείς δεν τελειώνουμε με τίποτα. Ή δύναται να το κάνει. Είναι σαν το νομοσχέδιο περιορισμού των διαδηλώσεων. Δεν απαγορεύονται συγκεντρώσεις. Ούτε και τώρα δεν απαγορεύονται εντελώς. Σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνεις όμως. Στη δύσκολη φάση θα το κάνεις. Στη μεγάλη συγκέντρωση που λένε εκεί πέρα στα 10.000 άτομα θα έχουμε και μάτι μετ και τις παραγιά στα μάτια κλασικά και drones και δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι θεσμοθετημένο πλέον, θα τα κάνεις αυτά. Δεν θα τα κάνεις στη συγκέντρωση των 10 ατόμων, ξέρω εγώ, και απλώς θα τους πεις πάτε στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι το ζήτημα. Η δύναμη και η πιθανότητα να συμβεί. Και τα περιστατικά που ήδη έχουμε να μας τα θυμίζουν. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις, αυτό έχει ενδιαφέρον. Προς το παρόν είναι ότι είδε κρεμή συνάντηση με Χρυσοχοίδη με δημοσιογραφικές ενώσεις που ζήτησαν άμεσα συνάντηση για να δούμε το που θα πάει το θέμα. Λοιπόν, διάλειμμα. Για τσιγάρο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Για να καπνίσω πουλής. Στρέφουμε. Magic man, I float on cloud nine. turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. They be snapping, baby. Everybody wants a blast of magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Oh. Why it's been in my rhyme. Stay on the road, so I call my mama when I got time. I hit the stage, go insane, then jump into that crowd. See when I rhyme, I flow on a beat like put it out. See, I deceive you with my intergalactic ether. I sing just like Aretha, so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, blowing sticky like adhesive. Be cautious, cause what I be on to leave you with amnesia. I break all the rules like Evo Knievel. It's a spectacular show, cause my heart bumps diesel. So whatever you saying, it don't entertain. I do this every day. Hocus pocus is my kilo. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. They be snapping, baby. Everybody wants a blast of magic. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμίλαλη. Θάνος Καμίλαλης, Λαμπρινή Θωμά. Κωνσταντίνη. Νόμιζα θα κάνετε κάποιο γιούπι, κάποιο ζήτο. Πήγα να το πω εγώ, αλλά και άλλο ζήτο. Ήρεμα. Θα κάνει ο κόσμος που μας ακούει. Ήθελα να σε παρουσιάσω όπως σου αξίζει, αλλά... Εντάξει, επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να μην έχει πολύ ενθουσιασμό, ίσως είναι καλό να ενθουσιαζόμαστε μεταξύ μας. Σαν την οικογένεια Μητσοτάκη. Ναι, αγαπιούνται όμως πολύ, πρέπει να παραδεχτείς. Είναι κλασική ελληνική οικογένεια. Η αγάπη που θα πέφτει, ναι. Να, η Ντόρα, ας πούμε, λιώνει για τον Κυριάκο. Είναι ψέματα αυτά που λένε ότι έλεγε σε κόσμο να μην τον ψηφίσει. Ποιος δεν λιώνει με τον Κυριάκο. Ψέματα. Αυτό είναι. Ψέματα, ναι. Ναι. Και τώρα που είναι εκτός υπουργικού, που δεν θα πει ποτέ σε υπουργική θέση με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ναι, φαντάζομαι. Φυσικά δεν θα πει. Μιλάμε και για οικογενειοκρατία τώρα και... Μπορεί να βγάλει και δεύτερο βιβλίο με συνταγές της μαμάς της. Εντάξει, πλάκα σε αυτή την κυβέρνηση και με αυτό το προσωπικό, στο ένα ζήτημα που εμείς δεν θα λέγαμε ότι βάζουν τους δικούς τους, θα ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη υπουργός, σε σχέση με όλους τους άλλους. Γίνεται σε εμβολιασμούς, διορισμούς, μετακλητούς, αστυνομικούς, σώματα ασφαλείας κλπ. Γίνεται παντού, επιστρέφει η χειρότερη μορφή πελατειακού κράτους. Σε αυτό εγώ δεν θα το έλεγα. Σε σχέση δηλαδή με, γιατί, με τον Άθενη. Τι συζητάμε τώρα, άλλο κόμμα. Καταρχάς η Μπακογιάννη, τώρα δεν ξέρω. Ότι βρίσκω πολιτισμένη την Μπακογιάννη. Ναι, ειδικά όταν λέει σοκολάτα. Με εκείνο το γαλλικό σου. Θα βρούμε χίλια δυο να πούμε. Πολιτισμένη την Μπακογιάννη. Ναι, έχει μία... Πώς το είχε πει, ακόμη και η Χρυσή Αυγή τη φερόταν με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Είναι γνωστό. Εντάξει, το βάζουμε σε μια. Δεν λέμε ότι ψηφίζουμε δαγκωτό, ούτε ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Δεν είχε πει καφρίλες για το μακεδονικό. Υπάρχει ένας κόσμος μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είναι κέντρο. Αυτή η καραμαλική πτέρυγα, ας πούμε. Ναι, λοιπόν, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι και πιο αξιοπρεπείς και οι οποίοι κάποιοι από αυτούς συχαίνονται και αυτό που βλέπουν. Δεν μιλούν βέβαια. Αλλά αν μιλήσει off the record μαζί τους, θα το πούνε. Δηλαδή κάποτε είχα τύχει με έναν τέτοιο καλό άνθρωπο και τον ρωτάω πώς τον είναι αυτόν που τελειώνει σε Άκη, σε ένα υποκείμενο της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι υπουργός και έβγαινε πολύ παλιά και μίλαγε, τώρα τον έχουν σημαζόξει κάπως. Άκης. Σε Άκης το επιθετώ την Καστρινά. Ένα υποκείμενο τέλος πάντων. Και είχα ρωτήσει, ας πούμε, τι είναι αυτός που βγαίνει συνέχεια. Είναι ένας μικρός Άδωνης, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα. Αδωνάκης. Ε? Αδωνάκης. Ένας Αδωνάκης, ναι, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα. Δεν το μπορώ, αλλά. Ναι. Δεν έχει. Λοιπόν, έχει τέτοιους, έχει, ναι. Που διαφωνούν και που φαντάζονταν κάτι άλλο για το κόμμα τους, αλλά. Ας πρόσεχε. Λοιπόν, Θάνο. Ο μεγάλος. Κυρανάκης. Έλα ρε Λαμπρίνη. Κάτσε, Κυρανάκης τι είναι? Νέα Δημοκρατία. Όχι, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε ποιος είναι. Αλλά πώς τον περιέγραψες, αυτός που διαφωνεί? Ένα μικρό Άδωνη. Α, ένα μικρό Άδωνη, εντάξει. Ναι. Και είχα ρωτήσει έναν αξιοπρεπή άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας, ένα πολύ σοβαρό και γλυκό άνθρωπο, ο οποίος δεν ανατρίχεζε καν μπρος στην αναρχία μου τη δηλωμένη, ας πούμε. Okay. Ο οποίος τον ρώτησε, ας πούμε, τι γνώμη έχεις γι' αυτόν. Και το σκέφτηκε ένα λεπτό. Και μου είπε με ένα ύφος σαν να μου έλεγε τα πάντα, είναι έξυπνος. Εντάξει, καταλάβαινες από το ύφος και μόνο ότι αν μπορούσα τον πέταγα έξω, αλλά τι να κάνουμε, ας πούμε. Αυτά τα τι να κάνουμε μας έχουν φάει στη ζωή, Λαμπρινή. Σε όλους, και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους. Οι κοινοβουλευτικές μεγάλες δυνάμεις τέτοιες είναι, το τι να κάνουμε είναι. Όπως είχε πει και μία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε και από την άλλη μεριά, όταν έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο, στο οποίο ήθελε να βοηθήσει η γυναίκα η καλή, στο προσφυγικό, και έφτασε το σκάνδαλο και μίλησα μαζί της, δεν θα ρίξουμε τώρα την κυβέρνηση και γι' αυτό. Για ένα κολόσπιτο. Ναι, για 10.000 πρόσφυγες. Έτσι. Μάλιστα. Εκεί είμαστε. Ήθελα να πω κάτι για τη λογοκρισία. Μπορώ να γυρίσουμε στο θέμα? Όχι, Λαμπρινή, υπάρχει λογοκρισία. Okay. Να βρεις κάπου ελεύθερα να το πεις. Εδώ βρήκα. Για πάμε. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία ιστορία στη Γαλλία που δείχνει πως τη λογοκρισία τη χρησιμοποιούν και τη δίθεν ελευθερία του λόγου τη χρησιμοποιούν μόνο για πάρτι τους. Είχαμε στη Λεμόν δύο, μια απόλυση και μια παρέτηση. Η απόλυση ήταν σκητσογράφου, θα θυμίσω τα σκίτσα του Μωάμεθ, έτσι, και τι είχε γίνει τότε για την ελευθερία του λόγου, στην οποία έκανε ένα αστείο για τους διεμφυλικούς. Καλό ή κακό δεν έχει σημασία. Ναι, τον απέλησαν όμως γι' αυτό και κανείς δεν υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, εκτός από τον αρχισυντάκτη του που επίσης παραιτήθηκε για αυτόν τον λόγο. Θέλω να πω, χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της Γαλλίας σε συγκεκριμένη περίπτωση τα σκίτσα για να μπορέσει να κρατήσει τον μουσουλμανικό της πληθυσμό εκεί που θέλει. Απ' την άλλη μεριά, στο δικαιωματικό κομμάτι παίζει άλλο χαρτί. Και αυτό γίνεται. Οπότε πρέπει να έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά να βλέπουμε αυτή η λογοκρισία πώς χρησιμοποιείται, ή η ελευθερία του λόγου ακόμα. Πώς χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις και τις στόχους έχουν. Περισσότερα στην εκπομπή μου γι' αυτό. Έτσι, το πρόμο, το πρόμο. Ναι. Καλά, κάτσε ρε Θάνο, δηλαδή τώρα μας χρησιμοποιεί για να κάνει διαφήμιση. Αυτό βέβαια, δεν κάνει τι τώρα. Νομίζεις. Δηλαδή πετάει τώρα αυτό το θέμα, ψυχά το θέμα τώρα. Επειδή εμείς δεν το έχουμε πιάσει εμείς αυτό, σου λέει θα πάω, θα το πω στην εκπομπή τους. Θα είναι αυτοί, θα με κοιτάνε σαν χαζί και θα πω μετά περισσότερα στη δική μου την εκπομπή. Ναι, να κλέψω τους ακροατές. Να πει ο άλλος, όπ, έχω δουλειά που θα την κάνω τώρα για να ακούσω τη Λαμπρινή. Λοιπόν, το ερώτημα ήταν το εξής, το σκίτσο. Λαμπρινή, δεν μπορείς να μιλήσεις μετά για αυτό το θέμα. Ό,τι είναι να πεις, θα το πεις τώρα. Τώρα, θα το πω. Ό,τι είναι να πεις. Πρόσεξε. Τι κόπο μαχαίρι, δεν την πιάσα μου φαινά. Δεν υπάρχει ελπίδα. Εγώ θα έλεγα, είχε μεταφράσει ένα άρθρο του Ρανσιέρ ο Διονύσιος Καλιντέρης. Το θυμάσαι, για την ελευθερία του λόγου. Ναι, βέβαια, για τη Γαλλία. Που λέγεται η ελευθερία του λόγου, αγαπητοί, έχει να κάνει ακριβώς με την θέση στην οποία βρίσκεται κανείς. Είναι πολιτικό ζήτημα και έχει να κάνει με τη θέση. Δεν είναι κάτι που μπορείς να κρίνεις ως ζήτημα αρχής. Το είχαμε αναδημοσιεύσει στο ΖΙΝ αυτό το άρθρο, να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε για το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου. Θάνο. Κωνσταντίνε. Εσύ ναρκωτικά πού ψωνίζεις? Εδώ λέει ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών ότι η καλύτερη πιάτσα για τα ραβέρια τέτοια είναι στα πανεπιστήμια. Καλά, εννοείται, δεν ξέρουμε τις καλύτερες πιάτσες. Ο μεγαλύτερος τζίρος ναρκωτικών, άκουλα πριν τώρα να μαθαίνεις, ο άνθρωπος δεν είναι κάποιος τυχαίος, κύριος Ντούμας, λέει ο μεγαλύτερος τζίρος ναρκωτικών γίνεται εντός των σχολών. Ωραία. Τώρα λέει το άρθρο ότι δεν παρέθεσε κανένα στοιχείο. Τι στοιχείο να παραθέσει? Πράγματα. Το δεν είναι ένα πρόβλημα το άσυλο. Δεν το καταργήσαμε το άσυλο. Καιρό τώρα όμως, δεν είναι πρόσφατα. Ναι. Αν ο μεγαλύτερος τζίρος για εμπορίου ναρκωτικών γίνεται εντός σχολών, Η αστυνομία μπορεί να επέμβει χωρίς να το ζητήσει χωρίς να το ζητήσουν οι Βρετανικές αρχές. Και το γνωρίζει κιόλας. Εντάξει, το πρόβλημα είναι δικό τους. Το σχολώνουνε. Θάνο, ο λόγος για τον οποίο δεν επεμβαίνει η αστυνομία είναι ναι. διότι πρέπει να υπάρχει ήδη εκεί η αστυνομία. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, αν περιμένεις να πάει η αστυνομία, θα καθυστερήσει. Αυτό είναι, αυτό είναι και σαν αυτό που λέγαμε με το σχέδιο ή τις ανακοινώσεις της ΓΑΔΑ. Να πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο. Γιατί πώς πήγε. Ο μεγαλύτερος δίκη, ναι, μπλα, εντός των σχολών. Είναι εκεί ο Νάσος Ηλιόπουλος. Είναι σοβαρός άνθρωπος γενικά. Και το ρωτάει εκεί πέρα ο Ηλιόπουλος, κάνει το δημοσιογράφο γενικά σε όλο το βίντεο, γιατί κάποιος πρέπει να ρωτάει σε αυτό. Στην ΕΡΤ δεν ψήθηκαν να αντιδράσουν σε αυτό. Και τον αντιδράει ο Ηλιόπουλος στη συνέχεια, όντου μας λέει πέριξ των σχολών, με στοιχεία που πήρε από συνομιλίες με συναδέλφους. Δεν είναι εντός, είναι πέριξ των σχολών. Αυτό το μπορεί να είναι έξω από το πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι δίπλα τετράγωνο, ξέρω εγώ να εννοεί, μπορεί να εννοεί και στο προαύλιο χώρο. Αλλά ήδη έχουμε πάει πιο πίσω. Πώς είναι με τις διευκρινιστική, συγγνώμη, δεν εννοούσα αυτό, τις ΓΑΔΑ ξέρω εγώ. Φανώ. Πρώτη ανακοίνωση, εκτός του πανεπιστημίου, ο αστυνομικός που έβγαλε το πιστόλι. Μετά, εντάξει, τον σύραν εντός του πανεπιστημίου οι ακραίες ομάδες τον αστυνομικό που έβγαλε το πιστόλι. Μισό λεπτάκι. Αν είναι έξω από το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει συζήτηση. Δηλαδή το πέριξ δεν είναι κάτι σχετικό. Λέμε γύρω το πανεπιστήμιο, εντάξει. Αν δεν είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, συζητάμε εκτός θέματος. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνω μια ρύθμιση για το πώς θα συμπεριφέρεται η αστυνομία μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου, για εγκληματικότητα που συμβαίνει εντός του πανεπιστημίου. Οπότε αν δεν συμβαίνει εντός του πανεπιστημίου, δεν ισχύει αυτό. Και σιγά μην είναι τώρα ο μεγαλύτερος τζίρος εντός των σχολών. Η δική μας περιοχή, επειδή είμαι ένα πλατεία Βικτωρίας, είναι γεμάτη. Είναι μεταξύ δύο πανεπιστημιακών. Είναι το Πολυτεχνείο από τη μια, η ΑΣΟΕ από την άλλη. Ναι, είναι έξω. Το ότι έχει ένα πανεπιστήμιο κοντά. Αλλά ουσιαστικά τα ταραβέρια τα βλέπεις στις γωνίες περί την πλατεία Βικτωρίας. Πάλι είναι στα τρία τετράγωνα από τις σχολές. Δεν μπορώ να πω. Αλλά είναι λογική αυτή τώρα. Δεν ξέρω, γιατί εδώ πέρα στο μεταξουργείο γύρω-γύρω έχει σημεία. Τι να κάνουμε, τα ξέρουμε εμείς τα σημεία. Στα Εξάρχεια τα ξέρει όλος ο κόσμος τα σημεία. Ναι, όλοι αυτοί οι κύριοι με τους ανθρώπους που δουλεύουν στους δρόμους, έτσι, από την Ιθάκη, από τις διάφορες οργανώσεις, να δούνε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και πού συμβαίνει και ποιες ουσίες κυκλοφορούν πού. Δηλαδή μας δουλεύουν και από πάνω, γιατί ο μέσος Έλληνας στο σπίτι του που βλέπει τηλεόραση δεν ξέρει τι γίνεται στους δρόμους. Αλλά κάποιοι κυκλοφορούμε κιόλας πότε-πότε. Ναι. Υπάρχει και το ζήτημα με τα όπλα επίσης. Γιατί τη μία μας τα λένε έτσι, την άλλη τα λένε έτσι. Μίλησε αυτός ο Ντούμας στο Sky για ειδικούς φρουρούς που θα είναι εκπαιδευμένοι και στα όπλα στα πανεπιστήμια. Το έτσι γιουβέτσι πάντως είναι δικό μου. Εντάξει, Κωνσταντίνε. Δεν πειράζει να το χρησιμοποιείς, αρκεί να αναγνωριστεί ότι εγώ το χρησιμοποιώ. Νομίζω ότι δεν το έχεις βαλέσει στη νεοελληνική γλώσσα ως. Μπορεί να αγαπάει πολύ το γιουβέτσι και να μην μπορεί να το ξεπεράσει. Όχι, όχι. Δεν του φέρνει ένα γιουβέτσι κι εσύ. Θα κάνω ένα. Αυτό είναι καλή ιδέα. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τι συζήτηση απότομα. Συγγνώμη. Λοιπόν, είχαμε μείνει και που έλεγε για το γιουβέτσι. Σα αρέσει το γιουβέτσι. Μ' αρέσει, ναι. Εντάξει, έκλεισε. Ο Μπουφές θα είναι. Ο Μπουφές του Πρέσ τη Δευτέρα θα γίνει. Ναι, πρέπει. Έλεγε για τα όπλα λοιπόν. Έλεγε για τα όπλα στα πανεπιστήμια πριν από αυτό. Είναι ο Ντούμας λοιπόν, λέει ότι θα είναι εκπαιδευμένοι και στα όπλα. Μετά το ρωτάνε, άρα θα έχουν όπλα, και λέει, αν χρειαστεί να πάρουν όπλο, θα το πάρουν. Πού θα το και έχουν, εμείς το ίδιο να το πεις. Στην προκειμένη περίπτωση κρίνεις ότι δεν χρειάζεται όπλο, αλλά μιλάμε για μια ήπια αστυνόμευση. Βγάλετε άκρη, γενικά. Τώρα, τι εννοούμε σε αυτό, αν στην αρχή θα μπουν χωρίς όπλα και μετά σου πούν, α, ξέρεις τι, πάλι δεν το λύσαμε το θέμα. Και μετά το άσυλο και μετά το τέτοιο, πάλι δεν το λύσαμε το θέμα. Πρέπει να έχουν όπλα. Και ή ξέρω εγώ, θα γίνει αυτό το αστυνομικό τμήμα εντός των πανεπιστημίων που το λέει ΠΟΑΣΥ, όχι καμιά πάω σπουδαστική. Ή δεν ξέρω εγώ τι, ή αν θα υπάρχουν αποθήκες οπλισμού όπως έχει γράψει το Βήμα ο Λαμπρόπουλος, που είναι αστυνομικός, εντάξει, από κάπου το άκουσε. Δεν το ξέρουμε. Και εδώ είναι το ζήτημα. Γενικά είναι μικρό ζήτημα. Θα έχουν όπλο, ξέρω εγώ, άλλος δίπλα στο παιδί που θα πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Τι σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι πριν που συνέδεσα όλες τις αστυνομίες και την δίωξη των δημοσιογράφων και όλα αυτά, ότι καταλήγουμε σε αυτό. Όλη η αστυνομοκρατία, όπου και αν γίνει, ό,τι και αν γίνει, έχει αυτό το στόχο. Τον πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να μην μπορούμε να κουνηθούμε πουθενά. Ο φοιτητικός χώρος είναι ένας χώρος που πάντα είναι κινηματικός. Mm-hmm. Σε μεγάλο βαθμό. Στην γενιά μου το αντίστοιχο, θα το λέω πάντα γιατί με είχε πληγώσει, είναι που βάλανε κάγκελα γύρω από το πανεπιστήμιο. Είχαμε άσυλο. Αλλά το άσυλο ήταν μόνο για τους φοιτητές. Δεν μπορεί ο καθένα αρχικός τώρα να χώνεται μέσα στη θεολογική καλή ώρα που τότε την καταλαμβάναμε συνέχεια κτλ. Λοιπόν, αλλά βάλαν τα κάγκελα για να γίνει πολύ πιο δύσκολο. Και τώρα θα βάλουν και μπάτσους. Και από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά βέβαια. Έτσι, πιο άσυλο και. Αλλά θέλω να πω. Λοιπόν, τώρα που λέμε για την εικονάρα σου έχουν κάνει. Τον αγαπάω τον ακροατή μου. Τι ωραίο είναι! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τη βάλεις στο Facebook. Είναι τέλειο. Λοιπόν, τώρα που λέμε για τα ναρκωτικά, παιδιά, και για, το, και για, τα, τώρα που λέμε για τα πανεπιστήμια, μάλλον, αυτό το θέμα το εντάσσω στην κατηγορία, στην ετικέτα δίπλα που βάζουμε στα θέματα, κατηγορία πανεπιστήμιο. Αποφυλάκηση για τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης του ναρκόπλοιου Νουρ Γουάν. Έθανο, πανεπιστημιακό θέμα δεν φαίνεται αυτό. Μεγάλη το Νουρ Γουάν πιάστηκε στον Πειραιά. Το βαπόρι από την Περσία. Στο Παπί, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εκεί πέρα κοντά δεν είναι και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ναι, λογικά. Άρα τι φταίει, το Νουρ Γουάν ή το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Και τώρα πες μου εσύ αν υπήρχε. Ποιος θέλει αστυνομία και συλλήψεις και καταδίκες. Το Νουρ Γουάν ή το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εκτός αν είστε ΣΥΡΙΖΑ που θέλει τα ναρκωτικά στα πανεπιστήμια. Ναι, δεν φτάνει που στηρίζετε και τον Κουφοντίνα και η Τρομοκρατία και χειροκροτά τη 17 Νοέμβρη. Λοιπόν. Τι τα εγώ δεν είπα τίποτα, έκανα το ηχητικό, να μην έχει ένα ηχητικό στοιχείο έτσι να αναδεικνύεται. Βούλευμα για την αποφυλάκηση του βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών τουλάχιστον 2 τόνων ηρωίνης εξέδωσε στο Συμβούλιο Πλημμυριωτικών Χαλκίδας. Δηλαδή, αποφυλακίζεται μετά από 6 χρόνια ο Ευθύμιος Γιαννουσάκης του Νουρ Γουάν. Λοιπόν, έγινε δεκτή η αίτηση αποφυλάκησης με όρους και επιβάλλει περιοριστικούς όρους όμως. Απαγόρευση εξόδου από, από τη χώρα. Αλλά πώς γίνεται ρε Θάνο τώρα, όταν μιλάμε για, για τα ναρκωτικά, να είναι το θέμα τα πανεπιστήμια. Ενώ αυτό δεν νομίζω ότι, δηλαδή δεν είναι ότι στην τηλεόραση λες ναρκωτικά και ο συνειρμός πάει στο... Όχι νο... ακόμα, αλλά θα κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό. Τι να πω. Αλλά το Νουρ Γουάν με τα ναρκωτικά έχει μια σχέση. Δηλαδή λες Νουρ Γουάν και αμέσως δεν πάει το μυαλό του ανθρώπου. Άμα το πεις Λαμπρινή πάει, αλλά επειδή δεν το λες, είναι πολύ σημαντικό τα ναρκωτικά χρησιμοποιούνται πάντοτε εργαλειακά προκειμένου να κάνουμε την προπαγανδουλίτσα που θέλουμε. Προπαγανδουλίτσα είναι σύνθετη λέξη από την προπαγάνδα και τη δουλίτσα. Θάνο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις μαζί με. Θα το κατοχυρώσεις αυτό στο λεξικό ή ποιος πάνε το Γιουβέτσι. Εντάξει ρε Θάνο, εντάξει, δεν είναι ότι το, δεν λέω ότι επινόησα το Γιουβέτσι, αλλά εντάξει. Πλημέλημα είναι λέει 2 τόνοι πρέζα, εξαρτάται ποιανού είναι 2 τόνοι. Εκεί πάει το θέμα. Όχι, κάπως δικαστικά μπλέκεται αυτό, είχαν σπάσει και τα ισόβια. Σημασία έχει ότι βγαίνει έξω ένας άνθρωπος που έχει να κάνει με 2 τόνους πρέζα, αυτό σου λέει. Ναι, και μάλιστα... Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να κάνει ας πούμε... Και ζητάει το, κάνει απεργία πείνας αυτή τη στιγμή για ένα στοιχειώδες δικαίωμά του που είναι στη φυλακή, δεν έχει δικαίωμα. Ναι, και είναι βάση του νόμου, έτσι, το δικαιούται. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε, είναι τα 2/5. Κάνει χρήση αύριο... του ευνοϊκού συνυπολογισμού των ημερομισθείων. Από τη στιγμή που είχαν σπάσει τα ισόβια, πόσο πήγε, βγήκε στα 6 χρόνια. Αυτό είναι το νομικό σύστημα. Βέβαια, εδώ δεν βλέπω την κατακραυγή, ξέρω εγώ, που υπάρχουν σε άλλες υποθέσεις. Ότι μα αποφυλακή, μα βγαίνει με άδεια κλπ. Είναι μία ή άλλη. Εγώ δεν θα σου πω, okay, αυτό ισχύει κλπ. Μπορούμε να συζητήσουμε, να σου πω να μην βγει συγκεκριμένα ο Γιαννουσάκης, συγκεκριμένα, μπορούμε να συζητήσουμε σχετικά με τις ποινές, ας πούμε. Το τι σοφρονιστικό σύστημα θέλουμε. Οι νόμοι δεν μπορούν να ισχύουν για όποιον γουστάρει κάθε εξουσία. Ναι. Έτσι δεν είναι. Συνήθως τα καλό θα είναι αυτό, να συμβαίνει. Για να μπορεί και η αστική δημοκρατία να κρατάει λίγο τα προσχήματα. Ναι. Γιατί αυτό που γίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα πλέον. Ναι. Αυτό που λέμε είναι η διαφορά του Τραμπ από τον Biden, ας πούμε, είναι και εδώ. Τα προσχήματα. Αυτά από το μέτωπο των ναρκωτικών τα καλύψαμε όλα. Πανεπιστήμια και πλοία. Από το μέτωπο. Εδώ μεταξύ ο ακροατής. Σήμερα τα πολεμάμε. Μόνο μαυράκι λέει έχει τα πανεπιστήμια. Μαυράκι στα πανεπιστήμια έχει και καλέ και από τον καιρό μου. Είναι παράδοση αυτό. Δεν είναι τίποτα. Λέει. Για το μαυράκι γίνεται αυτή η όλη φασαρία. Εγώ δεν, αλλά λέω. Εξαρτάται, Λαβρινή, ποιον ρωτά. Εντάξει, το συγκεκριμένο. Θεωρείται δεν γίνεται για το μαύρο. Για την φασαρία δεν γίνεται για το μαύρο. Δεν είναι το ναρκωτικά όταν χρησιμοποιείται έτσι. Έτσι για να χαρακτηρίσει το μαύρο. Αν έλεγαν χασίς, ας πούμε, αν έλεγαν μαύρο, η μισή ελληνική κοινωνία και κάτι παραπάνω θα λέγε αφήστε μας ρε παιδιά ησύχους. Ναι. Λέγοντας ναρκωτικά δημιουργείς μια άλλη εντύπωση. Το ίδιο γίνεται στις καταλήψεις πολύ που το έχουν κάνει, που παίζει να είναι κανένα τσιγάρο, ξέρω εγώ, μισόσβηστο εκεί πέρα στο τασάκι και σου λένε βρέθηκε μικροποσότητα ή βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών. Έτσι. Εντάξει. Δεν σημαίνει αλλά φαντάζεσαι ότι κάνεις κόκκες εκεί πέρα. Επίσης έχουν πάει κοντά στο Καστρί να ψάχνουν το σπίτι του Γιωργάκη Παπανδρέου. Λαμπρινή, κλείστε τα μικρόφωνα γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Κλείστε τα μικρόφωνα γρήγορα. Γνωστό πρεσβεύτη. Φτιάξα τα σχολεία. Ο Γιωργάκης Παπανδρέου είναι. Λοιπόν, Λαμπρινή. Έλα και 59, πάμε για κλείσιμο. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, 59, ένα λεπτάκι είναι, θα το φάμε με τις χαιρετούρες. Να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Ναι, ναι. Φύγει κανείς, έρχομαι. Και να θυμάστε ότι, παιδιά, η ζωή θέλει καλοπέραση, δεν θέλει μιζέρια. Θα πάτε την εκδρομούλα σας, θα βγείτε, θα πιείτε το ποτάκι σας, θα ρίξετε τη ζεμπεκιά σας, θα πάτε τα μπουζούκια σας. Στο χιονοδρομικό σας. Θέλω να περνάτε καλά, δεν θέλω μιζέρια. Εντάξει. Θα έχουμε πραγματάκια. Έχει ένα χαμόγελο στα αυτιά ο Κωνσταντίνος. Θα έχουμε πραγματάκια να δείτε. Τώρα, αν δεν θέλετε να τη βγάλετε έξω σε όλο το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όχι τρίμερο, αργία κλπ. Αν τέλος πάντων βρεθείτε κάποια στιγμή στον καναπέ σας. Θα καλύψουμε πολλές ώρες. Ναι, ναι, ναι. Θα καλύψουμε πολλές ώρες, να το πούμε έτσι. Έχουμε πολύ καναπέ. Δεν μείνατε πολύ βιο καναπές μου. Πήγαμε από και μια άλλη λέξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από τη Φάρμα των Ζώων. Λαμπρινή. Ακολουθεί ο κτηνίατρος. Ναι, εμείς φεύγουμε λαμπρινημένοι. Φιλάκια.